राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 31 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम राम एक परमात्मा ही है, एक माया दो है ये प्रकृतिम पुरुषम चापे पुरुषम प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्यनादि उभावपि दोनों ही अनादि है प्रकृति और पुरुष। पुरुष चेतन का नाम है और प्रकृति जड़ का नाम है, ये दोनों अनादि है। अनादि होने पर भी पुरुष है अनादित्व निर्गुणत्व निर्गुणत्व परमात्मा में निर्गुण है, प्रगति सगुण है, गुण वाली है, ऐसे दो विभाग है। तो गुण वाला जो विभाग है अपने कोई चीज उसमें नहीं है, अपने शरीर को बड़ा मानते हैं, इंद्रियों को बड़ी मानते हैं, अंतःकरण को बड़ा मानते हैं, आयु को बड़ा मानते हैं, कुटुंब को बड़ा मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं, घर को अपना मानते हैं, जायदाद को अपनी मानते हैं, जमीन को अपनी मानते हैं, ये अपनी नहीं है। ये कोई अपनी नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी ईश्वर हर्ष है, तो ईश्वर के साथ ही अपनी एकता है, इस जड़ के साथ ही अपनी एकता नहीं है। जड़ के साथ एकता मानना यही बंधन है, और जड़ के साथ संबंध नहीं मानना, जड़ हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे परमात्मा है, हमारे है और हमारे लिए है, बहुत ठीक रास्ता हो जाए, असली रास्ते पर आ जाएगी, ठीक रास्ते पर। ये जड़ हमारा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में भी हमारी कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं, शरीर है ना अपना दिखता है, अपना नहीं है शरीर। शरीर पर अपना पर्सनल क्लास, शरीर बीमार हो तो ठीक कर लो, अति बात नहीं है। इतरो दिन जीना चाहो जी जाओ, यह अति बात नहीं है। शरीर को जैसा भगवान बना चाहो भगवान बना दो, आती बात नहीं है। मानो इन पर अधिकार अपना चलता ही नहीं, वो अपनी कैसे हुई चीज, अपनी चीज वो है जिस पर अपना अधिकार चलता हो। तो शरीर है वो सूर सूक्ष्म और कारण, यहाँ पर हमारा बस नहीं चलता, बस चलता है हमारी है नहीं, हमारे पास क्या चल रहे, तो बस नहीं चलता वो हमारी नहीं होती। जो कोई कह दे कि हैदराबाद का राज्य मेरा है, तो हम बना हुए जो दरवाजा इधर है हुक्म दे दो, ये तो हमारा अच्छी बात नहीं, पागल है पागल। हैदराबाद हमारा है, दरवाजा रखने हुक्म देते ही नहीं सोते, पागल बना है कहता ही भी। शरीर को अपना करना अपना पागलपन है, पर जड़ को जितना दिन रखना चाहते रख सकते हैं, अब नहीं मरेंगे व्यापार नहीं, अभी नहीं, जैसे विष्णु जी महाराज ने कहा ना अभी नहीं, अभी उत्तरायण पर जाएंगे, जब तक अगर दक्षिणायन नहीं जाएंगे हम उत्तरायण जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। ऐसे मृत्यु हाथ में नहीं है भाई, तो अपना शरीर नहीं, अपना शरीर पर अधिक नहीं, ऐसे सूक्ष्म पर भी ऐसे कार शरीर पर अपना अधिकार नहीं है। भगवान अपना है, भगवान पर अपना अधिकार चल सकता है, ताई सचिया पर सास में नाच न सवत देव लला नाचो सास दे तो चास है नाच हमारे है वे हमारे और ठाकुर जी हमारे है ठाकुर जी हमारे फिर हमारे कैसे आई और ठाकुर जी जब हमारे है और हमारे चाहिए क्या सब सब ठाकुर जी के अंतर्गत आ गया वे हमारे है और हमारे साथ रह गया एकदम मैंने पुस्तक में लेकर देखा है संत कैसे है हम किसके साथ प्यार करें कोई साथ रहने है ही नहीं सिवाय ठाकुर जी के कोई साथ रहने वाला है ही नहीं किसके साथ प्रेम करें अपना अपने जिसे रहे अपना वही है ही नहीं ये शरीर ने वियोग हो रहा है जब जन्म में जब जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है जितने उतनी उम्र कम हो गई अब बाकी है जितनी है पता नहीं है बीत गई थी पता है इतनी उम्र बीत गई हमारी नहीं थी और अगाड़ी है वो भी हमारी नहीं है और बीतने पर उसी क्षण चलना पड़ेगा उसमें एक दो दिन भी देरी नहीं कर सकते ये हमारा शरीर हमारा ऐसा रहेगा कर नहीं सकते ये हमारे है ही नहीं ये हमारे नहीं है हमारे प्रभु है प्रभु हमारे है हमारे भी है हम प्रभु के लिए प्रभु हमारा भी है वो पाल दे तुम हम बाल सका तुम और रही मैं और रही वो पाल दे तुम बाल सका वो सदा सदा मेरे भाई क्या मेरे तो मेरे तो रुख पाल दो सब कोई है अपना ये दूसरों को मानते है यही गलती करते है दूसरे पर हसलता नहीं वो मानते हमारी है अरे भाई हमारी में तो अक्सलता चाहिए ना जितना दिन रखना चाहे रख सकते है दिल का दूर ग्रहण सकते है मरी में बना सकते है पुरुष बना सकते है मोटा बना सकते है कोई अधिकार नहीं है ये पागल जो कह रहे हमारा हमारा हमारा ये हमारा नहीं है हमारे तो भगवान है वे हमारे है उसके चरणों के शरण हो सकते है मस्त हो सकते है सदा सदा दूसरे भगवान को अपना मान ले पर सब ठीक हो जाएगा संसार सब भगवान का है हम भी भगवान के हैं ये भगवान हमारा है हमारे भी ये है उनके साथ हमारी एकता है चेतन वो ये हो तो जड़न है अनंत ब्रह्मांड है सब जड़ है प्रकृति का ही है हमारा कोई नहीं हमारा किसी से संबंध कोई नहीं है हमारा संबंध है ही नहीं हमारा संबंध केवल भगवान से है मई वहां सजीव इस बार सजीव विनाशी ये एक बार को दस बार को बीस बार को पचास बार को सौ बार को हमारे है भगवान हमारे हैं भगवान हमारे हैं वे हमारे हैं हमारे ही रहेंगे सदा ही हमारे रहेंगे सदा सदा वो हमारे है शरीर हमारा नहीं है पता नहीं कब छूट जाए पता नहीं पेट में मर जाता है जनता मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मर जाता है वर्षों का मर जाता है मरना हरदम इसका तैयार है इस बात से ये हमारा नहीं है हमारे भगवान है ठाकुर जी वाले हमारे तैरे हमारे साथ रहते हैं हम नरक में जाए तो भगवान साथ में सौराज लक्ष्मी में जावे तो जो भगवान साथ हमारे सर्वशा वृद्धि निवेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संदेश ईश्वर सर्वभूता नाम सब प्राणियों के भीतर विराजमान है वो हमारे भाइयों इतनी बात है खास खास ये बात खास ये बात मान लेनी चाहिए भगवान हमारे हैं आप मान लो पहले मान लो ये जानना नहीं होगा मानना होगा जानना तो ये है कि हमारा कुछ नहीं है जानना संसार में जानना में मतलब ये हमारा कुछ नहीं है सिवाय भगवान के हमारी कोई चीज है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं हमारे तो जरूरी उपाय है मीरा बाई का असली भाव था असली भाव उसे मिल गया मेरा तो जरूरी उपाय दूसरा ने कोई जा कैसे मोर मुकुट मेरा पति सोई जितने जीव है संपूर्ण जीवों के मालिक एक ईश्वर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव 14 लाख जीव चुनी है सब जीव भगवान के अंश है वही अंश ये जीव भूत है जीव बना हुआ है फिर जीव भूत हो गए ब्रह्म भूत है प्रसन्नाथ फिर ब्रह्म भूत हो जाएगा प्रश्नात्मा न शोच न सब सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते पराम फिर पराभूति भक्तियां जान रही वो भक्ति से भगवान को जानता है कोई शोच जाने जीव जीव नहीं भगवान जानते जानते नहीं है भगवान को मानते हैं मानते हैं जानने वाले वाला हमारा नहीं है जानने वाले वाला संसार है दिल में चीज अपनी नहीं है हमारे भगवान है सजनो भगवान हमारे है इसे अपना मानो मेरे माई ने कहा मेरे तो गिर कुमार दूसरा नहीं कोई लघुपति करोड़पति अरबपति कहलाते ही कहलाते एक तिल तीन चीज अपनी नहीं है संबंध रखो सेवा करो कार्य करो ये करो सो गांव की गाय चराता है और गायों बहुत हमारे 100-200 गाय है सब पर है सब गांव की एक कहा बताते है केवल आत्मा तो गेंडी है एक घर दशम दूसरो अपना कुछ नहीं है अपना तो केवल भगवान है और भगवान को अपना नहीं माना अपना है उसको अपना नहीं माना अपना नहीं है उसको अपना माना ये बेईमानी ही धर्म का कारण है दुखों का कारण है बेईमानी है जो अपना है उसको अपना नहीं मानते अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं अपना नहीं है वो अपना नहीं है अपना कैसे होगा सब छूट जाएगा सब तिल भर भी चीज साथ में जाएगी नहीं धनारी भूमो पशुपश गोष्ठे जाया गृह द्वारी जना शमशाने देश चिताया पदों को मारी है ये कर्म कर्मानु वचत जीव एक अपना मेरी ये सेवा सामग्री है अपने को मिली है सेवा सामग्री ये समय सेवा करो सेवा का जो मतलब है वो अपन मिलेगा सेवा करने का ये अपनी चीज नहीं है, अपने वास्ते नहीं है, सेवा करने वास्ते। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, हमारी चीज कोई नहीं है। मेरे तो घर तर घुमा दूसरा तो कोई मेरा हमारी बात कहती सार बात बोले सार तो मेरे तो घर तर घुमा दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई मेरे तो घर तर घुमा दूसरा न कोई और कोई मेरा नहीं है। एक भगवान हमारा है, एक भगवान फिर भगवान का है वो हमारा है। भगवान के नाते स्वतंत्र स्वतंत्र संबंध किसी के साथ नहीं हमारा। हम भगवान के हैं, भगवान का संसार है, भगवान के नाते सब संसार पूजनीय है, आदरणीय है, सेव्य है, सेवा करने के लायक है। भगवान का है, हमारे प्रभु का है, इस बात से प्यारा है, सेवा करने लायक है, सेवा करेंगे। हमारे तो प्रभु है बस, अपने आप को ही प्रभु सौंप लिया, तुम जाने तेरा काम जाने। अपने मौज हो गई, आनंद हो गया, सदा दिवाली संत के आठवें पार आनंद। जो भगवान के प्यारे हैं वो सदा दिवाली संत के सदा आनंद सदा असली ठोड़ पर आ गए, असली अपनी जगह आ गए, दूसरी भूल की जगह भूल की। संसार को अपना भूल से माना है, अपना नहीं है, अपना ठाकुर जी है। ठाकुर जी के साथ अपना अपना हो गया तो वे जगह पर आ गए, अपनी ठोर आ गए और सब भूल में अपना नहीं है, अपना लिए नहीं है। यही बड़ी भारी भूल है, संसार को अपना मानना है, अपने लिए मानते हैं। जब तक अपना मानेंगे अपने लिए मानेंगे तब तक भूल मिटेगी नहीं। ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के लिए है, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी का और संसार के लिए, संसार की सेवा करने के लिए ऐसा को नहीं रहा है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदा ही मौज रहेगी, आनंद रहेगा। सब गाँव की गाय चराने वाला निर्वेर दिन ले रहता है, अपने चराना अपना काम चराना है, ठीक रखना, पालन करना, चराना, पिलाना, रखना, अच्छे रखना, सब निगाह रखना, इतना ही काम है। सेवा करना अपना काम है, अपना नहीं कोई भी। सेवा तो करते नहीं, अपना मानते हैं, दोनों दो दो अपराध होते हैं। अपराध अपना मानते हैं और सेवा नहीं करते, और अपना मानते हैं सेवा चाहते हैं उनसे कि संसार मेरी सेवा करे, यह किसी की सेवा करने वाला नहीं है। यह तो अपनी धर्म बैठा है, चला जा रहा था निरंतर, अपना मान करके पीछे दौड़ते रहो, मिलेगा कुछ नहीं, अपना है ही नहीं, मिलेगी कैसे। अपने तो प्रभु है, प्रभु को जो अपना माना ज्ञान को है। सज्जनों सत्संग का सार है, सत्संग का सार भगवान को अपना मानना। मेरे तो गिर गोपाल संत महात्मा ने कही है वो बात ठीक है, मैं तो मेरे उपास दूसरा न कोई हमारा नहीं है। भगवान ने संपत्ति दी है, ये भी दी है केवल सेवा करने के लिए। ये सेवा करो तो आप न्याल हो जाओगे। मुफ्त में खानो, मुफ्त में घर की कोई चीज नहीं है। ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी की सेवा करो संसार की, मौजूद हो आनंद रहो। मुफ्त में मुफ्त कल्याण, अपने में चीज माननी नहीं बंदी बंदी अपन सजा बस। गांव में भी बहुत घर है, जिस घर को अपना माना उनका बंधन है। कलकत्ते में एक भाई ने सुना कि वह मोहल्ले में आग लग गई और उसी मोहल्ले में मारे गए, तो बड़े जोर से भागा। हम गया चाक देगा कपड़े कब नहीं है, दूसरे घर में है, शांति होगी। अपने मन ये बात है, जहां अपना मन है उस पर से ये विद्या है। विद्या सेवा सभी करे, अपना किसी को नहीं बने, ये उभरारी है कल्याण की, उद्धारी उभरारी है। अपना कोई नहीं है, हमारे ठाकुर जी का, हमारे प्रभु का है। हमारे प्रभु का इस बात से आदर नहीं है, सेवनीय है। हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु का प्यारा है, प्रभु का प्यारा है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। चलो बाबू तुम्हें कुछ लेना देना, सब संसार भगवान का है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ करो, हे नाथ। हमारे भगवान है, भगवान को अपना होना अपना। देखो वास्तव में भगवान को अपना मानना है, यही भजन है। नाम जब है वो भजन, भजन बढ़िया नहीं है। बढ़िया है भगवान को अपना मानना। हमारे भगवान, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, भगवान लीला प्यारी लगे, भगवान की मातृ चीज अच्छी लगे, उनका जो अच्छा लगना है वो अपने लाभ की बात है, वो लाभ की बात है और अपना नहीं है। अपना है ही नहीं, लाग दूंगा बहुत में। हर समय मस्त रहो, प्रसन्न रहो हरदम। अपना संबंधी कोई नहीं है, जानने की बात खास रहा है, जानने की बात खास रहा है। हमारा कोई नहीं है, ये प्रभु का है। प्रभु का समझ सेवा करो, प्रभु का समझ सेवा करो तो हर सेवा प्रभु की हो जाएगी। जिसके बालक की सेवा करे तो मालिक की सेवा हो जाती है। ऐसे प्रभु का समझकर सेवा करे तो प्रभु की सेवा हो जाती है, फिर अपना असर तो मिट्टी हो जाती है। एक कमल देता है उसे पुण्य होता है, सौ का हजार को बेच दी शीतकाल में, पैसा ले दिया कुछ नहीं। अपने मतलब के लिए भी साथ मतलब कुछ नहीं हुआ, उल्टी चीज है। उल्टी खास में दिखता है, उल्टा दिखता है। हम देखे पूर्व के मुख में थे, पश्चिम के मुख में तो पश्चिम तो चेहरा दिख रहा पूर्व की तरफ देखता हुआ उल्टा दिखता है उल्टा। दूसरों के यहाँ सेवा करना, दूसरों को आराम करना, दूसरों की खुशी करना, ये अपने लिए होता है और अपने को खुशी करना होता है, ये भूल होती है। ये भूल है, भूल भूल। अपने भगवान है, भगवान अपना है, भगवान का संसार है, भगवान का मानकर करो तो भगवान परेशान होगा। भगवान मानते हैं मेरे संसार की सेवा करता है तो भगवान की सेवा होगी, और अपना मानना खत्म हो जाएगा। इस वास्ते भगवान ही चीज, भगवान ही सेवा करो, मोक्ष गुरु हरिंद मस्त हो जाओ। आन देगा सदा दिवाली संत के राजकुमार आनंद आन दे। एक अटकल है, एक विद्या है, भगवान का मान कर के सेवा करो, यह विद्या है। अपना मानना है अविद्या है, अज्ञान है, पूर्वता है, बेसमझी है। ठाकुर जी का मानकर सेवा करो, ये समझदारी है। समझदारी का फल मुक्ति होगा, या बेसमझी का फल बंधन होगा। हमारी नहीं है पट हो जाएगा, पट याद तक नहीं रहेगा काम तो क्या भाई। आप बताओ पहले इस जन्म में कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, याद तक नहीं है। यही दशा ही होगा, अभी अपना कहते हैं ये अपना कह रहे हो, दशा ही यही दशा होगी। याद तक नहीं रहा, याद तक कौन कहते हैं, मन कोई है ही नहीं, वो अपना कैसे होगा भाई। ठाकुर जी गए, ठाकुर जी गए मौज करो आनंद रहेगा। ठाकुर जी के संसार की सेवा करते हैं और ठाकुर जी की सेवा होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी, बस आनंद हो गया। सबकी सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा होगी, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, अपना कल्याण होगा, ठाकुर जी राजी हो गए। राम महाराज, राम महाराज, सर्वे नमो नमः।